गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, ये जमीन हमारी ये आसमान हमारा, हा हा हा आसमान हमारा। जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है, जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है, ओ जी हाँ निखार है, ओ जी हाँ निखार है, इसके नाते से हम सबको प्यार है, इसके नाते से हम सबको प्यार है, यह गीत भरा देश हमारा, आसमान हमारा। जिसमें बजती है प्यार भरी बांसुरी, जिसमें बजती है प्यार भरी बांसुरी, ओ जी हाँ बांसुरी, ओ जी हाँ बांसुरी, जिसके कानों पे नाचे है जिंदगी, ये है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, आसमान हमारा।